بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم ومتم بيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنيني katika kitabu khudh aqidataka min alkitab wa sunnati sahiha, na leo tulisoma swali la sita chini ya kichwa cha habari anwa'u tawhidi wa fawaiduhu, aina za tauhidi na faida zake. Na insha Allah darasa litakalofuata baada ya hili tutakuja kuona juu ya kauli za baadhi ya watu wanaozungumza vibaya juu ya vigawanyo vya tauhidi vitatu, wanaozungumza vibaya juu ya vigawanyo vitatu vya tauhid: tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya na tauhidul asma'i was sifat. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala: سؤال لستة، لماذا أرسل الله الرسل؟ نكوانيني الله سبحانه وتعالى أمي واتوم متومي، كوانيني الله سبحانه أمي واتوم متومي، أمي واتوم مولويت متومي وكازيغاني واجي كفانيانيني، كوانيني متومي ومتوم. لماذا أرسل الله الرسل؟ anasema jawab: arsalahum lidda'wati ila ibadatihi. Arsalahum, amewatuma wao, lidda'wati ila ibadatihi, kwa lengo la kulingania kunako ibada zake. Mitume wametumwa waje wawalingania watu juu ya ibada ya kumwabudu mola wa waja Allah subhanahu wa ta'ala. Arsalahum, amewatuma wao, lidda'wati, kwa lengo la kufanya da'wa, yani kulingania, ila ibadatihi, kunako ibada zake. Wanafi shirki anhu, na kuikana shirki kwake, na kuikana shirki kwake, yani kumkania Allah na kumkatalia Allah ushirika katika ibada zake, kwamba hana mshirika wa kuabudiwa pamoja naye. Qala ta'ala, amesema Allah aliyetukuka: wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Wa laqad ba'athna, na kwa hakika tumetuma, fi kulli ummatin rasula, katika kila umma tumetuma mtume, an'budullaha, awaambie watu wake, muabuduni Allah, wajitanibu taghut, najiepusheni na taghut. Kwa hiyo amebainisha mola wetu subhanahu wa ta'ala katika hii aya kwamba manabii wote na mitume wamekuja na tauhidi na kulingania watu kunako kumwabudu Allah peke yake, na kuwakataza watu kutokamana na kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwataka watu wao wajiepushe na ibada za kumwabudu asiyekuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mitume wote wametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kazi hii. Ukiulizwa kwa nini Allah amewatuma mitume, jawabu kwamba amewatuma mitume lidda'wati ila ibadatihi, kwa lengo la kuwalingania watu kunako kumwabudu Allah, wanafi shirki anhu, na kumkatalia Allah ushirika, kama alivyosema Allah kuthibitisha hilo kwamba mitume wote walitumwa kwa kazi hii ya kuwalingania watu tauhidi. Akasema subhanahu: wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu taghut, aya 36 ya suratul Nahl. كما لذا سيما سبحانه وتعالى كتك آية 25 يا سورة الأنبياء: kulithibitisha hili, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wama arsalna, na wala hatujatuma sisi Muhammad, min qablika, kabla yako wewe, min rasulin, hatujamtuma mtume yeyote kabla yako, illa nuhi ilayhi, isipokuwa sisi tulikuwa tukimfunulia kwa njia ya wahi, annahu, ya kwamba hali ilivyo, la ilaha illa ana, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, fa'budun, hivyo nipwekesheni katika ibada. Hili ni agizo na hii ni kazi ya kila mtume. Allah anamwambia mtume Muhammad katika hii aya sallallahu alayhi wasallam, aya 25 ya suratul anbiya, hatukutuma kabla yako ewe Muhammad mtume yeyote, ila tulimfunulia huyo mtume, tukamteremshia wahi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, hivyo nipwekesheni katika ibada. Kwa hiyo hii ni kuwa ni kazi ya kila mtume na nabii kuhakikisha anaabudiwa Allah peke yake, hashirikishwi na kitu chochote. Amesema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul ahqafi aya 21, anasema wadhkur akha adin idh andhara qawmahu bil ahqafi وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذكر أخا عاد امتاجي كتك هيك كتاب ندوغ وعادي امتاجي أو مكمبوك محمد ندوغ وعادي عاد قوم قوم عاد قوم عاد وقوم يهود عادي ni qaumu yahud, ni qaumu ya nabii Hud. Kwa hiyo hapa Allah anamtaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amkumbuke Hud ambaye ndiye ndugu wa Adi. Wadhkur akha Adin, mkumbuke ndugu wa Adi ambaye ni Hud, nabii Hud alayhi salam. Amfanyaje huyo? Idh andhara qaumahu bil ahqafi, pale alipowaonya jamaa zake na kaumu yake, bil ahqafi, kule kwenye vilima vya mchanga, sehemu yenye vilima vya mchanga vichuguu, sehemu ya kwao kulikuwa na mandhari hizo. Idh andhara qaumahu, alipowaonya watu wake, bil ahqafi, kule ahqafi, kwenye vilima vya mchanga, aliwaonya kitu gani? وقد خلت النذر من بين يديه, ilhali waonyaji walishapita mbele yake, walitangulia, wa min khalfihi, na walikuja waonyaji nyuma yake pia. Wote hawa waliomtangulia Hudi na waliokuja nyuma ya Hudi walisema kuambia watu wao, alla ta'budu illa Allah, ya kwamba msimwabudu yeyote asiyekuwa Allah, inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, hakika mimi nachelea juu yenu adhabu ya siku hiyo ambayo ni siku kuu, siku adhimu, na adhabu zake zitakuwa ni kali. Kwa hiyo msimwabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah akakhabarisha katika hii aya ya 21 ya suratul ahqaf kwamba waonyaji wote waliopita kabla ya Yahud na waliokuja baada ya Yahud, wote hawa waliwalingania watu wao juu ya kumpwekesha Allah katika ibada. Kwa hiyo kazi ya mitume wote wametumwa, lidawati ila ibadati Allah, walingania watu kunako kumpwekesha na kumwabudu Allah katika ibada. Kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekhabarisha katika Qur'ani yake kwamba manabii hawa waliokuja wote haikutakikana kwa mmoja miongoni mwao eti awalingania watu kunako ibada ya kuabudiwa yeye akaachwa Allah. Hilo halikupasa kwa nabii yeyote katika manabii, na ikiwa hili halifai kwa nabii kulifanya na mitume kulifanya, basi kwa wasio kuwa mitume na manabii ni aula wao kuacha kuyafanya hayo, kuwalingania watu wakawabudia wengine wakamwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah katika Qur'ani, katika sura Ali Imran aya 79 mpaka aya 80. Akasemaje? Anasema ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Haiwi halali, ni jambo lisilowezekana, yastahil, kwa mtu miongoni mwa watu aliyeneemeshwa na Allah kwa kuteremshiwa kitabu, akafundishwa asiyokuwa anayejua, akatumwa kwa watu, an yaqula linnasi kunu ibada li min dunillah, eti awaambie watu kuweni nyinyi ni watumwa wangu kinyume cha Allah. Haiwi hii, haiwi. Fahadha min amhali almuhal, hili ni katika jambo la muhali mkubwa kabisa, kutokea kwa ambaye amechaguliwa na Allah kuwa ni nabii awaambie watu maneno haya mabaya. Haiwi. Walakin kunu rabbaniyina, lakini wao walikuwa wakiwaambia wafuasi wao kuweni nyinyi rabbaniyin, kuweni ni wanawazuoni, kuweni ni watu wenye hekima, kuweni ni watu wenye busara, kuweni ni watu wenye kuwafundisha watu na wenye kuwalea watu katika udogo wa elimu, mkawa mnawalea kidogodogo mpaka wakaenda katika ukubwa wa elimu. Mahalu shahid, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwa an yaqula lin thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah, eti awaambie watu kuweni ni watumwa wangu mnaniabudu mimi mkamwacha Allah. Hili haliwi kwa nabii aliyepewa na Allah unabii, akapewa hekima, akapewa na akateremshiwa kitabu, awaambie watu wawe ni watumwa wake, wamwabudu yeye, wamwache Allah. Hili haliwi. Wala yaamurakum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba, na wala haiwi kwao wawaamrishe nyinyi eti muwafanye malaika na manabii wengine kwamba ni waungu kinyume cha Allah, pia hilo haliwi kwao. Ayaamurukum bilkufri, hivi yawaje wao kukuamrisheni nyinyi ukafiri baada idh antum muslimun, ayaamurukum bilkufri baada idh antum muslimun, watakuamrishaje nyinyi mfanye ukafiri ilhali nyinyi tayari mmeshasalimu amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii pia ni dalili kwamba mitume na manabii walitakiwa na Allah wawaamrishe watu wamwabudu Allah, waache kuwaabudia waja wenzi wao. Kwa hiyo kazi walioifanya mitume na manabii kuhakikisha wafuasi wao wanampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Anasema Sheikh Ikhtiyar, anasema Sheikh Muhammad Jamil Zainun rahimahullahu ta'ala, at-taghutu, taghuti maana yake ash-shaytan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Taghut ni shetani anayelingania watu kumwabudu asiyekuwa Allah, huyo ndiye taghut. Awe ni shetani mwenyewe, awe ni mtu anayewalingania watu wenye kunako ibada za kuabudia mizimu, huyo ni taghut. Au ni mtu tu mwenyewe anawataka watu wamwabudu yeye, huyo ni taghut. Kila anayelingania kunako ibada ya siku Allah, yeye ni taghut. Na taghut wako wengi na viongozi wao ni watano. Wa kwanza wao ni Iblis, kisha mwenye kudai kwamba anajua kilichofichikamana, wapiga ramli wanaingia humo, naye pia ni katika mataghut. Na anayehukumu kwa hukumu isiyokuwa ya Allah, naye pia ni taghut. Aha, kama na mwenye kuwataka watu wamwabudu yeye, naye pia ni taghut, kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadith aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, wal anbiya'u ikhwatun, na manabii wote walikuwa ni ndugu. Amekata kipande cha hadithi hapo, akaweka nukta hizo unazoziona kumaanisha kwamba hadithi inaendelea. Wal anbiya'u ikhwatun li'illatin, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum shatta. Hadithi inasema hivyo, na manabii ni ndugu wa mama tofauti, ummahatuhum shatta, mama wao ni tofauti lakini ni ndugu hao, wa dinuhum wahid, dini yao ni moja, dini yao manabii ni dini moja, dini ya Musa ndio dini ya Isa, dini ya Isa ndio dini ya Daud, dini ya Daud ndio dini ya Yunus, ya Yunus ndio dini ya Dhulkifl, Kifli Dhulkifli ndio dini ya Shuaib, Shuaib ndio dini ya Lut, Lut ndio dini ya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dinuhum wahid, dini yao ni moja, wa huwa al-Islam, dini yao ni dini ya Uislamu, kwa maana ya kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha katika ibada na kuachana na ushirikina. Hii ndiyo dini waliokuja nayo mitume wote na manabii, na mitume na manabii wameafikiana katika misingi ya dini. Mitume wote na manabii wameafikiana katika misingi ya dini. Ndiyo maana swali limekuja, kwa nini Allah akawatuma mitume? Jawabu likaja, amewatuma Allah mitume ili wawalinganie watu kunako kumwabudu Allah. Hii ndiyo dini ya mitume, tauhid. Mitume wote katika hili hawakutofautiana, wameafikiana katika msingi wa dini, tauhid. Ndiyo maana ukiangalia kwenye Qur'ani utaona hayo. Huyu hapa Nabii Nuh alayhi salam anasema, wa umirtu an akuna minal muslimin, katika suratu Yunus aya 72, nimeamrishwa mimi Nuhu niwe katika Waislamu, yani waliosalimu na kunyenyekea kwa Allah kwa kumpwekesha katika ibada na kuachana na ushirikina. Mimi nimeamrishwa niwe katika Waislamu, wa umirtu an akuna minal muslimin, kwa maana wamepatana. Huyu hapa kadhalika Ibrahim ameambiwa na Mola wake, kama ilivyokuja katika suratul Baqara aya 131 mpaka 132, idh qala lahu rabbuhu aslim, pale alipoambiwa Ibrahim na Mola wake, aslim, nyenyekea, nyenyekea kwa kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Akasemaje? Aslamtu li rabbil alamin, nimenyenyekea na nimesalimu amri kwa ajili ya Mola wa walimwengu wote, ikhlasan wa tauhida, kwamba nitampwekesha na nitamfanyia ikhlas katika ibada zake. Na hii ndiyo maana ya Uislamu, kumpwekesha Allah kutokumshirikisha. Aslim, nyenyekea, salimu amri, ti amri za Mola wako. Akasema aslamtu li rabbil alamin, nimesilimu, yani tayari mimi ni Muislamu mnyenyekevu mwenye kumwabudu Allah pasina kumshirikisha na chochote, ambaye ndiye Mola wa walimwengu wote. Halikuishia kwake hilo la kumpwekesha Allah katika ibada, wa waswa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, aya inayofuata ikasema hilo jambo hilo Ibrahimu pamoja na Yaqub wakawahusia watoto wao juu ya jambo gani? La kupwekeshwa Allah katika ibada. Wa waswa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, Ibrahimu akawahusia watoto wake na Yaqub akawahusia watoto wake, wakasemaje? Ya baniya, ewe watoto wangu, enyi vijana wangu, inna Allah astafa lakum din, hakika Allah amekuchagulieni dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi msife isipokuwa mkifa, mufe ilhali ni Waislamu wanyenyekevu, watu wa tauhidi mliojiepusha na ushirikina. Ndio maana yake msife isipokuwa mufe mkiwa ni Waislamu. Kwa hiyo Ibrahim ni Muislamu, Yaqub ni Muislamu, wamesimamia nini? Msingi wa tauhidi. Huyu hapa kadhalika Nabii Yusuf alayhi salam anasemaje? Anasema rabbi qad ataitani min almulki, ewe Mola wangu mlezi, wewe ndiye ulienipa sehemu ya ufalme, wa allamtani min ta'wili alahadith, na wewe ndiye ulienifundisha tafsiri za ndoto, fatira as-samawati wal ardh, ewe muumba mbingu na ardhi, anta waliyi fi dunya wal akhirah, wewe ndiye mtetezi wangu duniani na akhera, tawaffani muslima, nifishe nikiwa ni Muislamu, wa alhiqni bisalihin, nikutanishe na waja wema, nifishe nikiwa ni Muislamu, yani mtu wa tauhid mwenye kukupekesha wewe katika ibada, ndiyo maana ya Muislamu. Na huyu hapa Nabii Musa alayhi salam anasemaje? Musa anasema, na hii Yusuf ni aya 101 katika suratu Yusuf aya 101, amesema Musa, waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Akasema Musa, enyi jamaa zangu, in kuntum amantum billah, ikiwa kweli nyinyi mmemwamini Allah, fa alayhi tawakkalu, basi yeye tu mtegemeeni, in kuntum muslimin, ikiwa kweli nyinyi ni Waislamu, kwa maana wanyenyekevu mlioshikamana na tauhid mkaachana na ushirikina. Kwa hiyo hata wana wa Israeli walikuwa wafuasi wa kweli wa Musa, na wao kadhalika wameshikamana na yale waliofunzwa na nabii wao Musa, masala ya kumpwekesha Allah katika ibada na kuachana na ibada za kumwabudia nje aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aya 84 ya surat Yunus. Kadhalika na mitume wengine ambao hatukuzitaja hapa habari zao kwa mujibu wa mafunzo yaliyokuja katika Qur'ani. Yote haya yanabainisha kwamba mitume wote wametumwa na Allah wawalinganie watu wao kunako kumpwekesha na kumwabudu Allah na kumkatalia Allah suala la ushirika na wenza katika ibada. Wal anbiya'u, na manabii, ikhwatun li'allati, ni ndugu wa mama wa kambo, ummahatuhum shatta, mama wao mama zao ni tofauti, wa dinuhum wahid, na dini yao ni moja. Aliposema mama zao tofauti anamaanisha nini hapa katika hii hadith? Anamaanisha kwamba dini yao ni moja, asli ya dini ni moja, wote wamekuja kwa ajili ya tauhid, lakini mama zao tofauti kwa maana ya sharia zao ndizo ambazo zimetofautiana. Tofauti ipo katika sharia na manhaji, kama alivyosema Allah katika Qur'an, likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, katika suratul Maida aya 48, kila mmoja katika nyinyi tumempa sharia yake na manhaji yake, lakini katika msingi wa dini wameafikiana. Lakini katika sharia zile sasa fanyeni hivi, watu watawadha, kuna kutayamamu, kuna kuswali misikitini. Wao hawakuwa wakiruhusiwa kuswali nje ya sehemu za ibada. Sisi wa Waislamu, sisi Waislamu wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twaswali misikitini tunapokuwa tuko karibu na misikiti. Tunapokuwa tuko mbali, mtu yuko shamba, yuko baharini, yuko kwenye ufuku wa bahari, huko hawezi kuwahi kuja msikitini, ataswali huko huko waliko. Ni sheria ya umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sheria ya mitume waliopita. Popote ulipotoka huko, njoo kwenye hekalu, njoo kwenye masinagogi. Lakini sisi Waislamu, ukiwa uko baharini waswali baharini kwenye chombo chako, ukiwa uko shamba huko unapalilia, umeshughulishwa na palizi, waswali huko huko kwenye palizi, muda kuwa uko mbali na msikiti. Kwa hiyo sheria hii, sheria yetu sio sheria ya wale, lakini msingi wa dini yetu kumpwekesha Allah katika ibada ndio msingi wa dini yao. Msingi wa dini yetu kuamini juu ya Allah, kuamini juu ya vitabu, kuamini juu ya malaika, kuamini juu ya siku ya mwisho, kuamini juu ya kadar. Hii yote tumeafikiana dhahir. Naam. Kwa hiyo aliposema ni watoto wa mama wenza, mama wa kambo, ana maana kwamba wametofautiana kwenye nini? Kwenye sharia. Wadinuhum wahid, dini yao moja, wameafikiana katika misingi ya dini. Wabillahi taufiq, walhamdulillah.